أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İsa aleyhisselam Allah'a karşı takvalı olmalarının ve kendisine itaat etmelerinin bir diğer gerekçesini daha 51. ayet-i kerimede dile getiriyor. Diyor ki Estaizu billah İnne Allahe Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu Hâzâ sırâtun mustakîm. Çünkü şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnız ona ibadet ediniz. Yani ileride ortaya çıkacak ve yollarını sapıtacak İsa aleyhisselamı bazıları da annesiyle beraber ilahlaştıracak olanlara adeta kendisi hayattayken kesin ve açık bir şekilde yapmaları gerekeni, uymaları gerekeni onlara hatırlatıyor. Çağdaşı olan İsrailoğullarına ve diğer insanlara da niçin kendisinin getirmiş olduğu şeriate itaat etmelerinin en hakiki ve gerçek sebebini ortaya koyuyor. İnne Allahe Rabbi ve Rabbukum. Çünkü hiç şüphesiz Allah benim de Rabbimdir özü ve hatta bu ayet-i kerimenin bu bölümü yarısı yani. Bütün şeriatların özü dolayısıyla İslam şeriatının da özüdür. Niçin bu şeriate boyun eğilmesi gerektiğinin de sebebini açıklamaktadır. Ve bir şey daha açıklamaktadır. Allah'ın rububiyetini kabul etmenin sonucunda Allah'a ibadet edilmelidir. Allah'ın rububiyetini kabul ettin, Allah'a ibadet etmedin. Bunun hiçbir kıymeti yoktur. Kısaca açıklayalım. Hatırlıyorsunuz ve biliyorsunuz zaten. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Müslümanın evrensel ve kıyamete kadar marşı Fatiha suresidir. Biz Fatiha suresiyle kendimizi Rabbimizin ubudiyetine arz ediyor. Onu bizim mutlak ve tartışılmaz Halikimiz, Melikimiz ve Mabudumuz olduğunu, bizim yalnız kendisine ibadet edip yalnız kendisinden yardım dilediğimizi, bizi dosdoğru yola iletmesini talep ediyoruz Fatiha suresinde. İşte bizim bu talebimiz ve bu niyazımız bir taraftan Allah'ın rububiyetini kabul ettiğimizi, öbür taraftan ona nasıl ibadet ettiğimiz veya nasıl ibadet etmemiz gerektiğini de kendisinin bize öğrettiği şekliyle ifade etmiş oluyoruz. Kolay kolay Allah'ın rububiyetini inkar etmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Kolay da zoru da mümkün değildir hiçbir şekilde hatta. Şunu söylemek istiyoruz kolay kolay derken. Rububiyeti inkar etmeye çalışanlar bile çok zorlandıklarının ve bu işi yapamadıklarının kendileri de farkındadırlar. Allah'ın rububiyeti ne demek? Allah'ın rububiyeti, daha doğrusu Rab kelimesinin kısaca manası nedir? Bir şeyi ardından geçmek, geçirmek ve her bir aşamada ona ihtiyacı olan şeyleri vermektir. Bir şeyi kendisi için mümkün olan en mükemmel noktaya ulaşıncaya kadar aşamadan aşamaya geçirmek ve her aşamada muhtaç olduğu şeyleri ona vermektir. Bütün varlıklar için bu böyledir. İnsanın farklı aşamaları vardır. Sadece insanın terbiyesi, insanın Rabbe olan ihtiyacı yalnızca büyüyüp gelişmesinde fiziksel bünyesinin veya ruhsal gelişiminde söz konusu değildir. insan bir noktadan itibaren bir hayat düzenine muhtaç olur. Bir hayat sistemine ihtiyacı vardır. Bir inanca, bir ibadete, bir ahlaka, bir insanlar arası ilişki ve disiplin kurallarına ihtiyacı vardır. Bunları insana vermek, muhtaç olduğu her aşamada bunları insana takdim etmek, Allah'ın, Rabb olarak Allah'ın yaptığı ve üzerine aldığı bir iştir. Biz nasıl ki küçücük hücre iken, küçücük hücre veya bir kan damlacığı halinde olduğumuz andan itibaren kendi kendimizi geliştiremiyorsak, kendi kendimizin halıkı ve kendi kendimizin terbiye edicisi değilsek, bizi bütün aşamalarda koruyan, kollayan, gözeten ve bütün ihtiyaçlarımızı her bir aşamada o aşamaya uygun ihtiyaçlarımızı karşılayan Cenab-ı Rabbül Alemin olduğu gibi hayat ve inanç nizamı noktasında da bize bunu veren, besleyen, bu ihtiyacımızı karşılayan yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İşte her konuda gerçek Rab olan Allah'a ibadet etmek de kaçınılmaz bir sonuçtur. Yani Allah'ın rububiyetini kabul edip Allah'ın uluhiyetini reddetmek mümkün değildir. Uluhiyetini kabul etmek ona ibadet etmekle eş anlamlıdır. Onun için dikkatinizi çekmemiz gereken bir nokta vardır. Hepimizin dikkat etmesi gereken nokta vardır. Bir kimsenin Müslüman olması için ne demesi lazım? La ilahe illallah demesi lazım. Muhammedur Resulullah. La Rabbe illallah diyen Müslüman olmaz. Allah'tan başka yaratan, terbiye eden yok. Allah'tan başka şeriatına boyun eğilmesi gereken kimse var mı? Allah'tan başka öngördüğü hayat düzeni, inanç düzeni, ahlak düzeni, ne derseniz deyiniz, iktisadından efendime söyleyeyim siyasetine kadar, devletler arası nizama varıncaya kadar, harp ve sulh ilişkilerine, savaş ve barış ilişkilerine varıncaya kadar, şeriatı kabul edilmesi gereken yegane biricik kişi alemlerin Rabbidir. Çünkü bütün kainatı terbiye eden odur. Dolayısıyla kainatın şeriatını da belirleme hak ve selahiyeti yalnızca onundur. Peygamberlerin tebliğlerinin mesajının hülasası ve özü işte budur. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona ibadet edeceksiniz. İslam'ın mantığı, Kur'an'ın mantığı bunu gerektiriyor. Madem Allah'ın rububiyetini kabul ediyorsun, onun ubudiyetini de kabul edeceksin. Veya kimin ubudiyetine razıysan, onun da rububiyetini kabul ediyorsun demektir. İster ubudiyetten rububiyete geçelim, ister rububiyetten ubudiyete geçelim. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Ama bunun yalnızca bir şekli doğrudur. Allah'a ibadet etme hali doğrudur. Hani ölülerimize okuduğumuz, fakat ölülerden çok çok daha fazla kendisine muhtaç olduğumuz, anlamaya muhtaç olduğumuz Yasin suresi var ya. O Yasin suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Elem a'had ileykum ya bani Adem en la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduun mubin ve en ya'buduni hâzâ sirâtun mustakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlere şeytana ibadet etmeyiniz. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Fakat yalnızca bana ibadet edin. İşte o dost doğru yoldur diye ahit vermemiş miydim? Emretmemiş miydim? İnsanoğlu ibadet etmeden yapamaz. İnsanoğlu mutlaka ibadet eder. Kendisi isterse kendisinin ibadetle hiç alakası olmayan bir inançsız, bir inkarcı veya bir laik veya bir demokrat ne olursa olsun iddia etse bile. Allah'a ya ibadet edecektir Allah'a veya şeytana ibadet edecektir. Kendisi bunun adını ister koysun ister koymasın hiç fark etmez. Hiçbir şey değişmez. İbadet insan hayatında kaçınılmaz bir şeydir. Görünüşte kimse şeytanı önüne koyup put olarak ona ibadet etmiyor günümüzde. Ama şeytanın telkinleriyle ortaya atılmış bulunan bu şeytani hayat nizamları ve bu hayat nizamlarına göre şekillendirilen hukuk sistemleri, ahlak sistemleri, değer sistemleri şeytana ibadet sistemlerinin kendileridir. Adları ne olursa olsun. Onun için son İsrailoğullarının son peygamberi İsa aleyhisselam da kendisinden önce gelmiş bulunan ve son peygamber Hatemül Enbiya Muhammed aleyhisselatü vesselamın da tekrarladığı ve tekrarlayacağı tebliğin, şeriatın özünü onlara tekrarlıyor. Diyor ki benim size bunca mucize göstermemin, bunca belge göstermemin bir tek sebebi vardır ve sizin o sonuca gitmeniz lazımdır. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnızca ona ibadet ediniz. Rabbim beni terbiye etti diyor aleyhissalatü vesselam, İsa aleyhisselam. Neyle terbiye etti? Babasız olarak yaratırken annesinin karnında terbiye ettiği gibi. Çocukluğu döneminde, peygamberliği döneminde de onu terbiye etti. Yalnız onun bedenini terbiye etmedi. Ona İncil gibi bir şeriat indirerek onun neye göre hayatını şekillendireceğini bildirmek suretiyle de terbiye etti. O bakımdan İncil de en büyük terbiye kitaplarının başında gelir. Tabii Allah tarafından indirilmiş olan şekliyle. Şu anda İncil'in de Tevrat'ın da Zebur'un da yerini tutan en büyük terbiye kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bizler hala eğitim sistemlerimiz dahil olmak üzere her şeylerimizi batıdan almaya çalışıyoruz. Bundan daha büyük gaflet olamaz. Biz Kur'an'ı yalnızca şeriat kitabı görürsek yanlış yaparız. Yani yalnızca bir hukuk sistemi kitabıdır dersek yanlış görürüz. Hayır, bir eğitimcilerimize sesleniyorum. Eğitimin nazariyesiyle, teorisiyle ve pratiğiyle uğraşan herkes, eğitimin nazariyesini ve pratiğini şekillendirmek ve oluşturmak için önce Kur'an-ı Kerim'den işe başlasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti terbiye ayetidir. Alemlerin Rabbi, alemlerin terbiye edicisi, alemleri eğiten, yalnız insanı da değil, canlıyı, cansızı, bitkiyi, hayvanı, insanı, güneşi, ayı, yıldızı, kainatı, hücreyi, zerreyi, her şeyi terbiye eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiği bu kitapta mı terbiye nizamı olmayacak? Bu kitap mı bize eğitim nizamı vermeyecek? Böyle şey olur mu? Alemlerin terbiye edicisi kitap indirecek ve biz eğitim sistemlerimizi başka yerlerde arayacağız. Aman ya Rabbi, bundan daha büyük gaflet olur mu? İslam terbiyesinin esası kulluk, ubudiyet ve Allahü Teala'nın rububiyet ve uluhiyeti üzerine bina edilir. Her şeyi Allah'tan alıp kabul etmek, Allah'tan geldiği şekliyle hayatını aktarmak terbiyedir. Biz Müslümanken, İslam'ı yaşarken toplumumuz terbiyeyle o kadar iç içeydi ki Ayrıca bir terbiye nizamı var mı yok mu düşünmeye, hesap etmeye gerek bile yoktu. Biz evimizde namaz kılarken bile çocuğumuza terbiyemizi vermiş oluyoruz. Onun için çocuğumuz, torunumuz her neyse, daha yürümeye başlar başlamaz gelir yanımızda, o da namaza durur. O da bizimle bir şekilde oturup kalkmaya çalışır. Bu terbiyedir. Küçük kızımız annesini dışarı çıkarken veya evine bir yabancı karşısında örtünmesi gerektiğini gördüğü bir kimse gelirken annesinin örtündüğünü gördüğü için örtünür. Fakat annesi diyelim ki açık saçık giyinen, boyanan, badanalan veya bir şekilde kendisini görseydi, annesini görseydi, o da öyle hareket edecekti. Terbiyemiz bizim hayatımızla iç içedir. Esnafımız, sanatkarımız çırağını yetiştirirken, dürüst, sağlıklı, doğru iş yapmayı öğretirken terbiye ediyor. Bu manada gerçekten İslam tarihinin ve Kur'an-ı Kerim'in elbette başta olmak üzere ayrıca tetkik edilmesi, ele alınması ve incelenmesi gerekir. Ama biz, yok efendime söyleyeyim terbiye konusunda, yok psikanalist metotmuş, yok behaviorist metotmuş, yok şu metotmuş, yok bu metotmuş. Ne bunlar ya? Bunlarla uğraştığınız zaman, eğer Kur'an-ı Kerim'i bilen insanlarsanız, İslam'ı bilen insanlarsanız, bu nazariyelerin ne kadar cüce, ne kadar cılız, ne kadar yetersiz, ne kadar insan ruhundan ve insanı eğitmekten aciz ve uzak olduğunu daha iyi görürsünüz. Çünkü bunlar, ben size söyleyeyim, elbette böyle olması lazım. Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Veya hiç yaratamayan, hiçbir şey yaratamayan, her şeyi yaratan gibi olur mu? Olamaz. Haliyle bunların tesis edecekleri sistemler ve nizamlar da böyle olacaktır. Dikkat edelim. Dinimizden, inancımızdan, akidemizden, nizamımızdan, sistemimizden, kısacası kitabımızdan gafil olmayalım. Daha önceleri yine bir vesileyle söylemiştik. Bunun mesajını almak lazım. Abdullah bin Abbas diyor ki, ben devemin yularını dahi kaybetsem onu Kur'an-ı Kerim'de ararım. Neye muhtaçsanız, ne aramak istiyorsanız, ne öğrenmek istiyorsanız, neyi açığa çıkarmak istiyorsanız, önce Kur'an-ı Kerim'den başlayacaksınız. Baksanıza Abdullah bin Abbas, devemin yuları bile kaybolsa onu Kur'an-ı Kerim'de ararım diyor. Kur'an-ı Kerim'in tercümanının söylediği bu laf, bu söz boş olabilir mi? Boşa söylenmiş bir söz olabilir mi bu? Yani size ne lazımsa, ne ihtiyacınız varsa, ne sıkıntınız varsa, ne çözmek istediğiniz bir probleminiz varsa, sağda solda değil, çözümünü Kur'an'da arayın diyor. Ümmet, her şeyinin çözümünü Kur'an-ı Kerim'de aramaya başladığı vakit, kurtuluş yoluna da koyulmuş olacaktır. Aklımızdan değil, efendim kafamızdan değil, nefsimizin hevasından değil, başkalarından da nefislerinden, hevalarından değil. Evvela Kur'an'dan. Bu Kur'an'ın gerçek manada anlayanı, yorumlayanı ve hayata aktaranı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinden. İnne Allahe Rabbi ve Rabbukum. İşte bu bizim parolamızdır. Allah bizim de Rabbimizdir, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ben de siz de hepimiz ona ibadet edeceğiz. Onun şeriatını kabul edeceğiz. Onun nizamına bağlı olacağız. Onun dediklerini tutacağız. Çünkü هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Bu dost doğru bir yoldur. Bütün yollar eğri büğrüdür. Bütün yollar çıkmazdır onun yolu dışında. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ashab-ı kiramın önünde elindeki sopayla yere bir çizgi çiziyor. O yolun sağında ve solunda da eğri büğrü yollar çiziyor. Şu ortadaki dosdoğru yol Allah'ın yoludur diyor. Şu eğri büğrü yolların her birisinin başında da bir şeytan vardır. O yolun izlenmesi için ona davet ediyor. Bu şeytanların kimisinin adı Marx'tır, kimisinin adı Adam Smith'tir. Bu yolun adı kimisinin adı kapitalizmdir, kimisinin komünizmdir, kimisinin sosyalizmdir, kimisinin demokrasidir, kimisinin şudur, kimisinin budur. Eğer bunlar Allah'ın yolunun kendisi ise hiç lafımız yok. Söylediklerimizi geri alırız. Değilse Allah'ın yolu, vallahi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bunların her birisinin başında bir şeytan vardır. O şeytan da o insanları, sizleri o yolu izlemeye davet ediyor. Ve siz serbestsiniz. Bütün insanlıktan bahsediyoruz. Yoksa buradakilerin tercihi bellidir. Buradakilerin gibilerin tercihi bellidir. Biz peygamberlerin çağırdığı, davet ettiği, dosdoğru yola davet ediyoruz. Ve o yolu izlemeye elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Allah'tan da bu konuda bizlere sebat ve destek vermesini niyaz ediyoruz. Bizleri diğer insanlara, bu bizim tattığımız zevkini aldığımız, bu harika fevkalade mutluluğa başkalarını da anlatıp davet edebilme güç ve kabiliyetini vermesini niyaz ederiz. Gerçekten biz bu yolun lezzetini aldığımız gibi başkalarının da almasını istiyoruz. Biz insanları gerçek manada seven insanlarız. Biz insanların gerçek manada iyiliğini isteyen insanlarız. Biz insanları yanlışa, İslam'ı karartmak isteyenlerin, kötü göstermek isteyenlerin söyledikleri gibi ne dünyadan el etek çekmeye, ne dünyada efendime söyleyeyim olumsuz havalar, terörler, bilmem neler vesaireler estirmeye, ne de insanları hurafelere, efsunculuğa, yosunculuğa, bir zamanlar bir inkarcı şairin dediği gibi değil. Bizim davetimiz bunlar değil. Biz bunlara çağırmıyoruz. Biz dünya ve ahirette gerçek saadete çağırıyoruz. Biz tarih boyunca gelmiş yüz binlerce peygamberin gittiği yola çağırıyoruz. Biz bütün kainatın eşrefi, rahmeten lil alemin olarak yaratılmış olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o rahmet, şefkat, merhamet dolu İslam'ın kucağına, şeriatın o engin merhametine davet ediyoruz. Kısacası biz kainatla barışmaya, Rabbimiz ile barışmaya, Rabbimizle de kainatla da savaşmaya değil, aksine kainatla barışıp Allah'ın önünde itaatle boyun eğmeye, İslam'ın gerçek manası olan kendimizle de, çevremizle de, Rabbimizle de barışık bir şekilde yaşamaya davet ediyoruz. İslam'ı terör gibi göstermeye çalışanlar, hiçbir terör yapmasalar bile, sadece İslam'ı bu karartmaları dolayısıyla beşeriyete karşı en büyük terörizmi yapanların ta kendileridir ve asıl kendileri teröristtir. İşte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, her şey alt üst olmuş. Kendi hakkını, hukukunu müdafaa eden, Amerika'nın ve İsrail'in menfaatlerine aykırı bir iş yaptığı için terörist oluyor. İnsanları şeytana ibadet etmekten değil de, etmekten alıkoyup Allah'a ibadet etmeye yöneltmek isteyenler, şeytan nizamına, şeytanın düzenine, Amerika şeytanının düzenine karşı çıktığı için, Amerika'nın dünyaya egemen olup musallat olmasına, İsrail'in de oyunu onun oyuncağı olarak dünyayı ve bölgeyi kana boğmasına engel olacak tek güç ve imkan olarak görüldüğü için onu terörist olarak ilan ediyorlar. Fakat her şeye rağmen Müslümanlar hakikati söylemeye, hakikatin gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. Ve bu beşeriyetin hayrına olan bir şeydir. Dileriz ki İslam'ın bu hakiki veçesinden haberdar olmayan, anlamayan ve bildikleri halde kendi menfaatlerine böyle geldiği için İslam'ı karartmaya çalışanların akılları bir an önce başlarına gelsin. Çünkü onların davet ettikleri uçurumdur. Beşeriyetin helakidir. Bizim davet ettiğimiz ise beşeriyetin selametidir, insanlığın kurtuluşudur. Çünkü bizim davet ettiğimiz yol dosdoğru yoldur. İşte İsa Aleyhisselam'ın davet ettiği yola biz de davet ediyoruz. Hristiyanım diyen, İsa'nın yolundan gidiyorum diyen gelsin beri. Gelsin, bizimle beraber İsa Aleyhisselam'ın davet ettiği, Allah'a gerçek manada kulluk yolunda bizimle omuz omuza yürüsün. Ben Hristiyanım diyenin yapacak tek bir yolu vardır. Tek bir tercihi vardır. Önünde tek bir seçenek vardır. Hristiyanlığın gerçek temsilcisi olan, gerçek Hristiyanlığın gerçek temsilcisi olan İslam şeriatına tabi olmak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmektir. Çünkü biz bütün peygamberlerin aynı yoldan gittiğini ve adeta birbirlerine bayrağı devrede ede bu bayrağın son bayraktarlığını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını görüyor, biliyor ve bunu insanlığa deklare ediyor. Ben Hristiyanım diyen de Müslüman olmak, İslam'a göre hareket etmek zorundadır. Ben Yahudiyim diyen de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmek zorundadır. Değilse onların İsa Aleyhisselam'la alakalarının olduğunu, onun izinden gittiklerini iddiaları da yalandır. Musa Aleyhisselam'ın izinden gittiklerini söyleyenlerin iddiaları da yalandır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'ın mesajını tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın mesajını tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. Ama bunu bir zamanlar Hristiyanlardan anlayanlar olmuştu. Habeşistan hükümdarı Necaşi gibi, değil mi? Ne demişti Cafer-i Tayyara Meryem suresini okuduktan sonra ona? Allah'a yemin ederim, sizin bu okuduklarınızla İsa'nın bize getirdikleri aynı kaynaktan süzülüp gelmektedir. Bizim inandıklarımız ile sizin inandıklarınız arasında yerden aldığı bir saman çöpünü göstererek şu çöp kadar dahi fark yok. İşte bakınız, gerçek Hristiyanlar hakikati gördükleri zaman böyle diyenlerdir. Biz bugün Yahudilere de Hristiyanlara da tekrar aynı şekilde sesleniyoruz. Geliniz Müslüman olun ve kurtulun. Ve bütün insanlığa da mesajımız budur. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar bu konuda adım atarlarsa dünyanın öbür geri kalan diğer zavallılarına da belki örnek teşkil ederler. Çünkü inkarcıların hiçbir şeyden haberleri yok. Peygamber diye bir şey bilmiyorlar, ahiret diye bir şey bilmiyorlar, Allah diye bir şey bilmiyorlar. Hele hele Hindu suydu, Konfüçyanizm diye şu suydu, bu suydu, bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Bunların dinle, diyanetle, şeriatla hiç alakaları yok. Bunlar tamamıyla ellerinden kaybolmuş, gitmiş. Çok tanrıcılık içinde veya temelli belirsizliği, belirsiz tanrısızlık içerisinde sadece ruhsal bir neşve ile kendilerini, varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu din değil ki, onların hayatlarında nizam yok, intizam yok. Velhasıl İsa Aleyhisselam'ın çağrısı hala geçerlidir. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona ibadet ediniz. İşte bu dosdoğru yoldur. Ama onlar ne yaptılar? فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي اِلَى اللّٰهِ İsa onların küfürde direttiklerini fark edince, anlayınca, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler olacak dedi. قال الحواريون نحن انصار الله. Havariler dediler ki Allah'ın dininin yardımcıları bizleriz. Allah'ın yardımcıları bizleriz. Allah'ın haşa yardımcısı, yardımcıya ihtiyacı yok. Manası zaten İsa aleyhisselam men ensari ilallah diye söylemişti. Allah'a benim yardımcılarım kim olabilir? Yani Allah'a giden yolda, yani Allah'ın dinini uygulamakta, insanları Allah'ın yoluna davet etmekte, Allah'ın nizamını hakim kılmak mücadelesinde, bu uğurda bana kim yardımcı olacak? Bu çağrılar her zaman önemlidir. Özellikle safların netleşmesi, belirmesi gereken zamanlarda bu çağrı önemlidir. Günümüzde de adeta İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselatü vesselam bizlere asırlarca öncesinden sesleniyorlarmış gibi. O çağrılarına hala kulak verebilmemiz lazım. Hala bizlere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler olacak diye sesleniyorlar. Ve biz de havariler gibi biz Allah'a giden yolda yardımcılar olmaya hazırız diyebilmemiz lazım. Onlar dediler. El havariyun, havariler dediler. Niçin ona havari? Seçkin insan, özel insan manasına, çok yakın insan manasına geldiği gibi havrdan gelen, beyazlıktan, aklıktan, netlikten, beyazlıktan gelen bir kelime. Niçin onlara havari denildiği muhtelif açıklamalar vardır, çeşitli görüşler vardır. Elbise beyazlatıcısı, yani kassar dedikleri, işi yaptıkları için. Bir de ta öbür tarafta şöyle bir açıklama. Kalpleri tertemiz, pırıl pırıl insanlar oldukları için, dine bağlılıklarındaki samimiyetleri en ileri derecede olduğu için onlara havari denilmişti. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle diyor. Şüphesiz her bir peygamberin havarileri vardır. Benim de havarim Ez-Zübeyr ibnül Avvam'dır diyor. Yani bana samimiyetle bağlı, benim için her türlü fedakarlığı göze alabilen, benim getirdiğim din ve şeriat uğrunda her türlü şeyi feda etmeye hazır olan kişi de Ez-Zübeyr ibnül Avvam'dır diyor. Dolayısıyla galiba bu onlara havari denilmesinin sebebiyle ilgili açıklamalar arasında bu ve benzeri sebepler dolayısıyla Allahu alem en kuvvetlisi olabilir. Belki elbise kassarı, beyazlatıcısı da olabilirler ama asıl sebep o olmasa gerek. Veya en kuvvetli sebep o olmasa gerek. Kalplerinin temizliği, şeriate, İsa aleyhisselama hiçbir hesabı kitabı gözetmeden sırf Allah rızası için ve dost doğru yolun onun gösterdiği yol olduğunu gördükleri için bağlanmış olmaları sebebiyle onlara havari denilmiş olma ihtimali Allahu alem daha kuvvetlidir. Kâlel havariyûne nahnu ansarullah. Allah'ın dininin yardımcıları, seninle beraber Allah'a giden yolda sana yardımcı olacaklar, bizleriz dediler. Veşhed bi enne muslimûn. Ve bizim Müslümanlar olduklarımıza sen de şahitlik et. Çünkü İsa aleyhisselam gibi birisinin şehadetinin kıymeti çok büyüktür. Allah nezdinde bir peygamberin şahitliği hiç reddedilir mi? O onların Müslümanlıklarına, bakınız, feşhed bi enne nasara bi enne iseviyyun falan değil. Haçlı vesaire falan değil. Feşhed bi enne muslimun. Bizim de Müslümanlar olduklarımıza şahitlik et. Onun için biz diyoruz ki biz Hristiyanlara gerçekten İsa aleyhisselamın yolundan gitmek istiyorsanız bizimle beraber aynı yola gelin derken biz öyle abartmıyoruz. Gerçekle alakası olmayan bir şeyler söylemiyoruz. Onların da üstünlüklerini kabul ettikleri havarilerin söylediklerini kabul etmeye davet ediyoruz. Veşhed bi enne muslimun. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebâna'r rasûl fektubnâ ma'ash-şâhidîn. Rabbimiz indirdiklerine iman ettik. Resûle tabi olduk. O halde sen de bizleri şahit olanlarla beraber yaz. şahitlerle beraber yaz. Senin dininin hak olduğuna, İsa'nın getirdiklerini aleyhissalatü vesselam, getirdiklerinin hak olduğuna şahitlik edenlerden yaz. Neyle yaptılar bu şahitliklerini havariler? İsa aleyhisselam ile birlikte mücadeleyi sürdürerek. Bizler de bu dinin şahitliğini, bu sırat-ı müstakimin dosdoğru yol oluşunun şahitliğini bu yolda dosdoğru yürüyerek yapacağız. Bunu gerçekleştireceğiz. Diğerleri ne yaptılar peki? Onu da 54. ayet-i kerime izah ediyor. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Ama o iman etmeyenler mekrettiler. Allah da mekretti. Allah mekr edicilerin en hayırlısıdır. Mekri Türkçe'de karşılayacak kelime yine Arapça olan bir başka kelime olan hiledir veya tuzak kurmaktır. Tuzak kurmak hileden daha yakındır bazı sebepler dolayısıyla. Çünkü hile Arapça'da yerine göre çare bulmak manasına da gelir ve zararlı olmayan bir şey de olabilir. Hani çoğunuzun bildiği bir tabir vardır, hile-i şer'iyye. Bu şer'i çare, şer'i çıkış yolu manasına gelir. Yoksa efendim şeriatın dışında şöyle dolambaçlı yollardan gidip şeriatla alakası olmayan bir işe şer'i bir kılık giydirmek manasına değildir. Fıkıh kitaplarının bazılarında Kitab-ül Hiyel diye ayrıca özel bir bölüm de vardır. Çareler bölümü. Yani bunları kolay kolay her ilim adamı fark edemez. Oldukça derinlikli, gerçek manada fakih olan ilim adamları bazı açmazlara yine şeriate uygun bazı çıkışlar bulmalarına hile deniliyor. Mekir ise hileden farklıdır. Mekir, zarar verme maksadıyla yapılan hilelerdir. Mutlaka kimin için mekir yapıyorsanız ona bir şekilde zarar vermek için mekir yapıyorsunuz. Onun için tuzak kurmak daha uygundur diye söylüyorum. Onlar iman etmeyenler mekrettiler. Ne yaptılar? Romalılar putperest oldukları halde Yahudilerin, Yahudi din adamlarının İsa aleyhisselamın öldürülmesine dair hüküm vermeyi bir türlü kabul etmediler. O zamanın Kudüs valisi onların yığın yığın müracaatlarını kabul etmedi. İsa aleyhisselamın öldürülmesi için mahkeme kurmayı, öldürülmesi amacıyla muhakeme edilmesini kabul etmedi. Ama onlar bu işin arkasını bırakmadılar. Üstüne üstüne gittiler. Adaleti her bakımdan tartışılır olan o Roma devletinin adaleti bile onların isteklerini veya adaletsizliği bile onların isteklerini kaldıramadı. Yahu sizi, sizin peygamberiniz, sizin kendi insanınız, üstelik kimseyi öldürmemiş, kimseye zulmetmiyor, kimseye haksızlık etmiyor. Biz bunu hangi gerekçeyle öldüreceğiz dediler. Hangi gerekçeyle onun hakkında idam hükmünü verecek mahkemelerimiz? Zalim Roma bile İsa aleyhisselamın öldürülmesi için tuzaklar kurulmasını kabullenemedi. Kabullenemedi. Yahudilerin zalimlikleri değişmiş değildir. Onun için İsa aleyhisselamın idam edilmesini konu alan, tabii gerçek olanı var, olmayanı var, o ayrı bir konu. Konu olan alan o tutku filmi Amerika'da başta olmak üzere dünyada Yahudileri ayağa kaldırdı. Yahudiler bu işin sahnelenmesini istemediler. Olur ya birileri acaba gerçekten Yahudiler bu kadar zalim midir diye düşünmez. Tarih boyunca gelen zalimlikleridir bu. İşte diyor ki öyle tuzaklar, hileler kurdular ki sonunda Roma valisi, Roma'nın tayin ettiği Kudüs valisi başta olmak üzere İsa aleyhisselam için idam fermanını, haça gerilerek öldürülmesi fermanını, hükmünü çıkarmak zorunda kaldılar. Yahudiler bunun için türlü türlü hileler yaptılar. İşte o az önce sözünü ettiğimiz film bu hilelerin bir bölümünü ortaya koymaya çalışmıştı. Onlar mekrettiler. Peki Allah ne yaptı? Ve mekerallah. Allah da onların tuzaklarına karşı mekir yaptı. Zararı onlara verdi. Nasıl zarar gördüler? Batıl üzere kalıp diretmekten daha büyük bir zarar olabilir. Onlar İsa aleyhisselama karşı çıktılar. İsa aleyhisselamın davetine karşı çıktılar. İsa aleyhisselamın mesajını reddettiler. Kabul etmek istemediler. Allahü Teala da onları sapıklıkları, dalaletleri, hainlikleriyle baş başa bıraktı onları. Vallahu hayrul makirin. Allah da mekir edenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın yaptığına mekir niçin deniliyor? Bu Arapça'da bir anlatım üslubudur. Bir anlatım üslubudur. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle diyor. Diyor ki Estağfirullah. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ Size haksızlık yapana siz de onun yaptığı haksızlık gibi bir haksızlık yapınız. Haksızlığa karşı yapılan haksızlık denir mi? Ona da haksızlık denmez. Ama Arapça'da bu bir anlatım üslubudur. Haksızlığa karşı verilen cezaya olsa olsa adalet denilir. Ceza denilir. Ha. Yani burada onlar hile ve tuzak yaptılar. Allah da onlara adaletiyle muamele etti demektir. Allah haksızlık yapanların, tuzak kurmaya çalışanların haksızlıklarına ve tuzaklarına karşı en adaletli bir şekilde cevap verendir manasınadır. Vallahu hayrul makirin. Allah mekir edenlerin yani hile ve tuzaklara başvuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Demek ki İsa aleyhisselamın davetiyle de her zaman olduğu gibi insanlık ikiye bölünür. Günümüzde de bu böyledir. Peygamberlerin davetini kabul edenler ve etmeyenler. Dost doğru yolda yürüyenler ve yürümeyenler. Peygamberlerin izinden gidenler, şeytanın arkasından gidenler. Hakkı kabul edenler, batılı kabul edenler. Hidayete uyanlar, dalaleti sürdürenler. İsa aleyhisselamın daveti de böyle bir nihai ayırıcı çizgiyi çizmiştir. Bu çizgiyi Adem aleyhissalatü vesselam çizmekle başlamıştır. Muhammed aleyhissalatü vesselam bu çizginin efendime söyleyeyim sonunu getirmiştir. Ve şu anda ümmeti Muhammed din elindeki ilahi mesaj İslam daveti bu çizginin kendisini teşkil etmektedir. Yani sırat-ı müstakim. İnsanlar ya sırat-ı müstakimden gideceklerdir ve gitmektedirler veyahut da her birisinin başında olan bir şeytan bulunan eğri buyru ve sonu cehennemden başka bir yere varmayan bir yol izleyeceklerdir. Bizler bu sırat-ı müstakimin davetçileriyiz. Bu sırat-ı müstakim üzere sebat göstermek istiyoruz ve insanlığı bizim içinde bulunduğumuz veya tutturmakta olduğumuz bu yolun aynısını izlemeye davet ediyoruz. Diğer sistemlerden bizim farkımız şudur. Biz insanları bizim sistemimizi kabul etmeye davet ederken insanları kendimize köleleştirmiyoruz. İnsanları bize köle olmaya davet etmiyoruz. İki yüzlülük etmiyoruz. Biz girdiğimiz yere özgürlük götüreceğiz diyerek oraya kan, zulüm, adaletsizlik, namuslara, haklara, hukuklara tecavüz götürmüyoruz. Hiçbir zaman böyle yapmadık. Bize zulmedildiği zamanlarda bile biz onların zulümlerine adaletle, şefkatle, merhametle karşılık verdik. Hala zulümlerinden vazgeçip bizim inancımızı, dinimizi, akidemizi paylaşmaları şartıyla onların zulümlerini ve haksızlıklarını unutmaya hazırız. Dünyanın zulmünü yapmış bir Yahudi, bir Amerikalı gelsin, şu anda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desin, herkesten önce biz onu korumaya alırız. Yaptığı bütün zulümlerin üstüne kalem çekeriz. Biz böyle bir adaletin davetçisiyiz. Böyle bir şefkatin, böyle bir merhametin talibiyiz ve insanlara bunu müjdeliyoruz. Onlar gibi biz size medeniyet getireceğiz deyip oranın medeniyetini talan eden hırsızlar olmadık hiçbir zaman. Fakat Amerika'sı da İngiltere'si de sömürgecilik için gittikleri her yerde 200-300 yılından bu yana, hatta 500 yılından bu yana girdikleri her yeri talan etmişlerdir. Zenginlikleriyle maddi ve manevi, tarihi ve kültürel, efendim, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, insan kaynaklarını telef etmişlerdir. Binlerce yıldan beri, hatta Roma'dan bu yana Batı sömürgecilikten başka bir şey bilmez, zulümden başka bir şey bilmez, insanları ezmekten ve kendisine köleleştirmekten başka bir şey bilmez. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyledir. Hatta daha genel söyleyeyim, şeytanın nizamı başka bir şey bilmez, başka bir şey gerçekleştiremez. İnsanlığın kurtuluşu İsa Aleyhisselam'ın dediği şekilde, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir, yalnızca ona ibadet ediniz. İşte dosdoğru yol budur. İsa Aleyhisselam'ın söylediğini aynen bizler de tekrarlıyoruz. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. O halde gelin hep birlikte sadece ona ibadet edelim. Dosdoğru yol budur. Cenab-ı Allah bizlere gösterdiği gibi beşeriyete de dosdoğru yolu gösterip onu izlemeyi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Önümüzdeki ders 55. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah.